था फिर रहा हो तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन। गए।